Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 grudnia i 20. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch najlepszy, trzeci także Polak Dawid Kubacki. Tak zakończył się konkurs skoków w Oberstdorfie. Utonięcie to była przyczyna śmierci 5 ofiar tragicznego wypadku w Tryńczy na Podkarpaciu. Przeciwnicy budowy drugiej magistrali gazociągu północnego walczą o jak najszybsze wprowadzenie przepisów, które utrudnią realizację inwestycji. Kamil Stoch wygrał pierwszy konkurs 66. turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie. Polak mówi, że warunki dziś nie były łatwe. Miałem dosyć dzisiaj trudny dzień, no bo po wczorajszych takich średnich kwalifikacjach wiedziałem, że będę jechał z przodu, wiedziałem, że te warunki będą takie sobie. No i jedyne, co mi pozostało, to po prostu skupić się tylko i wyłącznie na skokach, na zadaniu, czyli wykonać dobrze ten skok. No i zobaczyć, co się później stanie. A trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, który po raz pierwszy w karierze stanął na podium konkursu Pucharu Świata. Ja byłem cierpliwy i cały czas po prostu pracowałem nad sobą, mimo tego, że wcześniejsze konkursy nie zawsze wychodziły tak, jakbym chciał. No ale to jest, że tak powiem, proces nauki. Jak to zacytuję diabła, jak się nie przewrócić, to się nie nauczy. A Polaków rozdzielił Niemiec Richard Freitag i on jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Stoch awansował na trzecie miejsce. Kolejny konkurs skoków już w poniedziałek. Znane są pierwsze wyniki sekcji zwłok. 5 osób, których ciała zostały wyłowione wczoraj z Wisłoka w miejscowości Tryńcze na Podkarpaciu. Nie stwierdzono u nich żadnych poważnych obrażeń ciała. Wszystko wskazuje więc na to, że przyczyną śmierci było utonięcie. Rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu Marta Pędkowska. Te wyniki pozwalają na ustalenie, że samochód najprawdopodobniej w wyniku poślizgu stoczył się ze skarpy do rzeki, uniemożliwiając pasażerom pojazdu wydostanie się z samochodu, wypłynięcie na powierzchnię. W samochodzie wyciągniętym z rzeki były ciała 3 kobiet i 2 mężczyzn w wieku od 16 do 27 lat. Kobiety, w tym 2 siostry, były poszukiwane od pierwszego dnia świąt. To już swoisty wyścig z czasem przeciwników budowy drugiej magistrali gazociągu północnego łączącego Rosję z Niemcami. Chodzi o wprowadzenie zmian do unijnych przepisów, które mają utrudnić realizację Nord Stream 2. Miesiąc temu Komisja Europejska zaproponowała, żeby wszystkie gazociągi, także te importowe, łącznie z drogą morską, były objęte rygorystycznymi regułami. Prace nad nowelizacją przepisów próbują opóźnić zwolennicy inwestycji. Beata Płomecka. Budowa Nord Stream 2 zgodnie z założeniami ma zakończyć się w 2019 roku. Jeśli ta inwestycja miałaby być objęta zmienionymi unijnymi przepisami, wstępny kompromis w sprawie nowelizacji powinien być osiągnięty najpóźniej w połowie przyszłego roku. Państwa, które popierają te inwestycje, czyli Niemcy wraz z Austrią, Belgią i Holandią, liczą na to, że negocjacje przeciągną się i nowelizacja wejdzie w życie na tyle późno, że już nie obejmie podmorskiej części gazociągu. Teraz te kraje stawiają żądania, domagają się dodatkowych analiz prawnych i studium wykonalności. Z kolei na szybkim zakończeniu prac zależy m.in. Polsce i krajom bałtyckim, które podkreślają, że Nord Stream 2 jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, bo uzależni ją jeszcze bardziej od dostaw rosyjskiego gazu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brodacze żegnają stary rok. To lokalna tradycja kultywowana w Sławatyczek w województwie lubelskim. Młodzi mężczyźni ubrani w długi barani kożuch z długą brodą wykonaną z lnianego włókna wychodzą na ulicę. Straszą dzieci, zatrzymują przechodniów, składając im życzenia noworoczne. W stroju brodacza najważniejszy jest kożuch, maska, no i kapelusz oczywiście. Broda jest bardzo długa, dochodzi do 1,5 metra. Ten kapelusz no ciężko się robi, ponieważ to czasochłonna robota, ponieważ zaczynamy tak miesiąc wcześniej, robimy te kwiatki, wstążki. Brodacze ganiają dziewczyny i młodzież. Taka tradycja jest, że dajemy szczęście na nowy rok. Jutro brodacze będą odwiedzać z kolędą mieszkańców Sławatyczy w ich domach. O 21:00 w Trójce kolejne informacje. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na zachodzie i na krańcach południowych silny wiatr, popada śnieg, lokalnie także marznący deszcz. Minus 3 stopnie na wschodzie do plus 3 na zachodzie. Ostatni dzień roku ma być pochmurny, z przejaśnieniami, z przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Najcieplej będzie w regionach zachodnich, nawet 11 stopni. Najzimniej na wschodzie, bo tylko plus 3, a w większości regionów od 5 do 8 stopni. Nad morzem i w górach jeszcze silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Sylwester w Trójce. 10 godzin tańca, hulanek i swawoli.

To tylko fragment absolutnie fascynującego albumu z muzyką stworzoną w dość zamkniętym świecie i pewnie oryginalnie nie przeznaczoną do szerszego słuchania. Być może dlatego Alice Coltrane tutaj po raz pierwszy zdecydowała się zarejestrować swój głos. Przypomnę, na kasetach magnetofonowych. Pan Krzysztof twierdzi, że ten zespół, który zagra za chwilę, zrobił mu rok. I mówi, że to wszystko przez nas, kiedy w Dzień Matki zagraliśmy po raz pierwszy Kołysankę. Śpi już, co noc mówiła, na kołdrę kładła gruby koc. Do stu licz swe potwory, do snu potworność syła los. Mój strach to nie twoja wina, choć przez ciebie płynie moja krew. Nie musisz już mnie kołysać, chcesz czy nie, teraz to ja kołyszę cię. Piękny koncert na trójkowej scenie na tegorocznym OFF Festiwalu. I jeszcze jeden koncert bardzo głęboko pod ziemią. I have you. W tym przypadku z niezachwianą pewnością mogę powiedzieć dla samego zespołu Public Service Broadcasting. To też pewnie jest najważniejsze wspomnienie, albo jedno z najważniejszych, 2017 roku. Miałem duży problem, żeby wybrać jeden utwór z ostatniego albumu Kendricka Lamara. Zdecydowałem się na ten. Give me a run for my money. There is nobody, no one do I run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely, living lovely. Just love me. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. Be with. If I get a rock blade on curb, would you still? If I minimize my net worth, would you still? Keep it a 100 already, you trust me then too. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. I got something. Hold up. We gon' function, no assumption. Feeling like Tyson with it. Knock it out twice, I'm kidding. Only for the night, I'm kidding. Only for the life, yeah, only for your life, yeah, only for your life, let's get it. Hit that show, yeah. No one coming over. Backstroke over, see. I got what you need. Already on 10, our money coming. I'm finna go wide, this party won't drop, this party won't end. If I didn't ride blade on curb, would you still? If I minimize my net worth, would you still? Keep it 100 already, you trust me then too. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. Oh, I run for my money. There is nobody, no one do I run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely. Living lovely. Just love me. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. I wanna be with you. I'm on the way. We ain't got no time, no ways. Popping your bum on the way. Am I on the way? I don't want pressure, you none. I want your blessing today. Oh, by the way, open the door on the way. Told you that I'm on the way. I'm on the way. I know connection is big. Pick up the phone for me, babe. Damn it, we jamming. Bad attitude for your nanny. Curse on your hips for your mammy. Remember Gardena. I took the studio camera. I know the topic mad at me. I had to do it. I want your body, your music. I brought the big one to prove it. Look what you made. Told you that I'm on the way. I'm just one exit away. Can you run for my money? There is nobody, no one do I run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely. Living lovely. Just love. W wielu zestawieniach, choć umawialiśmy się, że to jest tylko zlepek wspomnień, ta płyta była najważniejszą płytą roku 2017. Dla mnie pewnie nie, ale przecież nie bawimy się w zestawienia sportowe, co zawsze staramy się podkreślać. Jest jeden wyjątek top wszechczasów, na który zapraszam w imieniu kolegów 1 stycznia. Znów reedycja. Reedycja sprzed wielu, wielu lat, bo z roku 1966 i późniejszych to 3 płyty z tego okresu i Pharoah Sanders. Pierwsza z nich to była pierwsza płyta nagrana przez muzyka po śmierci jego mentora Johna Coltrane'a. Nazywała się Tauhid. Thank you. Thank you. Górny i Dolny Egipt z płyty z roku 1966. Przypomnę, że dziś w liście osobistej zlepek przeróżnych muzycznych i koncertowych wspomnień. Bo on jest po prostu klasyczną songwriterką. Wszystko tu jest tak, jak ma być. Takich dziewczyn jest cała masa, a jednak ona ma to dodatkowe coś. Zupełnie inaczej Zola Jesus. Jeżeli chodzi o kolejne albumy, to miota się gatunkowo pomiędzy nimi dość skutecznie. Na najnowszym brzmi tak. Thank you.